Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Of er nou wel of niet een intimidatiecampagne aan vooraf ging, de zittende president Abdel Fattah al-Sisi won wederom de Egyptische verkiezingen. Gisteren werd zijn overwinning bekend. Hij mag dus opgaan voor een derde termijn. Maar wat zal de invloed van deze buurman zijn op de oorlog in Gaza? Daarover zometeen alles in de Nieuwsbv, maar nu eerst. Het is duidelijk wat de bijdrage van Nederland wordt aan de internationale missie op de Rode Zee. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal, Michel Koenen. Nederland gaat stafofficieren bijdragen aan die missie. De roep om optreden in het gebied nam de afgelopen tijd toe nadat Houthi-rebellen vanuit Jemen schepen hadden aangevallen met drones en raketten. De missionair minister Ollengren van Defensie legt uit wat de missie inhoudt. Nou, dat betekent dat een groot aantal landen heeft toegezegd hieraan mee te werken. Dat sommige landen ook daadwerkelijk schepen leveren met luchtverdediging. Andere landen helpen met extra capaciteit. Nederland zal in eerste instantie capaciteit leveren. Maar het belangrijkste is dat er dus in de regio gepatrouilleerd wordt om de luchtaanvallen te onderkennen en ook te voorkomen dat ze het doel kunnen raken. Gaat Nederland ook schepen leveren? Gaan we wel naar kijken. In eerste instantie niet. Maar we hebben wel toegezegd om te onderzoeken of wij op termijn ook schepen zouden kunnen leveren. Maar we beginnen dus met stafofficieren die helpen bij de planning en de uitvoering van de operatie. Bent u bang dat dit uiteindelijk niet helemaal kan escaleren totdat er helemaal geen schepen meer doorheen kunnen? Ja, de facto zie je nu al dat de scheepvaart terecht ook zegt, ja, dat kunnen wij niet riskeren. Wij kunnen daar niet meer varen. We gaan omvaren. Wij vinden als land, maar ook als internationale gemeenschap, vrije doorvaart heel erg belangrijk, ook voor de economie. En vandaar dat we nu ook als internationale coalitie gaan optreden. Tot slot, hoe moet ik dat dan voor me zien? Zijn dat dan schepen van bijvoorbeeld Amerika die gaan schieten op die rebellen? Of wat betekent dat concreet? Nou ja, kijk, wat je nu ziet is dat die rebellen schieten, raketten afschieten, op commerciële schepen. En zelfs ook een kaping hebben uitgevoerd. Nou, dat kunnen we niet tolereren. Om dat te voorkomen heb je schepen nodig die luchtverdedigingscapaciteiten hebben, die dus die raketaanvallen op tijd kunnen onderkennen. En ook uit de lucht kunnen halen, zodat ze geen doel kunnen treffen. En daardoor kunnen er straks weer wel schepen door die Rode Zee? Dat is de bedoeling. Het gaat ons echt om de vrije doorvaart, dus ook door de Rode Zee. En überhaupt om ook het signaal af te geven dat wij niet kunnen tolereren dat je daar niet op een plek waar iedereen moet kunnen varen, een heel belangrijke plek ook voor de scheepvaart, dat je daardoor deze rebellen risico loopt. Demissionair minister Ollengren van Defensie was dat in gesprek met politiek verslaggever Jorn Kompeer. En de leider van de Houthi-rebellen die noemt de internationale missie overigens overbodig. Volgens de Houthis is de zee veilig, behalve voor Israëlische schepen of voor schepen die op weg zijn naar Israël. Het hoofd van het Belgische leger waarschuwt voor een oorlog met Rusland. Tegen de VRT zegt de admiraal dat Europa zich dringend moet voorbereiden. Hij vreest aanvallen in het zuiden van Moldavië en de Baltische Staten. Ook zegt hij niet uit te sluiten dat Rusland na een eventueel einde van de oorlog in Oekraïne een nieuw front opent. Europa moet daarom de capaciteit hebben om dat te vermijden en ook tonen dat het bereid is om de tegenaanval in te gaan, zegt de Belgische admiraal. Dan naar de politiek, want de PVV, VVD, NSC en BBB gaan vandaag verder praten onder leiding van informateur Plasterk. Vorige week spraken ze af om de informatieronde te beginnen. Verslaggever Ewout Kiewiet vertelt wat er de komende weken op het programma staat. Nou, ze beginnen met de zorgen van met name nieuw sociaal contract over de standpunten van de PVV. Die botsen nogal eens met de grondwet en rechtsstatelijkheid. En die zorgen die moeten eerst worden weggenomen voordat ze echt kunnen gaan praten over de inhoud. En als je het dan over de inhoud hebt, dan gaan ze het daarna hebben over belangrijke onderwerpen als migratie. Maar ook bestaanszekerheid, klimaat, overheidsfinanciën. Die zullen de komende weken voorbij komen. En als het dan allemaal goed loopt, dan is deze ronde begin februari afgerond. En veel details over die gesprekken zullen we niet horen. Nee, er is radiostilte afgesproken. Dus we zullen weinig horen van misschien dat het een goed gesprek is, maar niet heel veel meer. Als we wel meer horen, dan is dat meestal een teken dat het niet zo goed loopt binnen. Dus het is wel een graadmeter. En het laat ook wel zien dat ze echt in een volgende fase komen en dat het toch serieus richting onderhandelen gaat. En verslaggever Ewout Kiewiet was dat. Actrice Linda van Dijk is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in Siske de Rat. Daar speelde ze Tante Jans, de nieuwe vriendin van de vader van Siske. En van Dijk speelde ook in tientallen theaterstukken en series. In 2010 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Linda van Dijk was 75 jaar. Na een half jaar houden de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi er alweer mee op, meldt het AD. In juni volgden ze Ines Wesky op, maar sindsdien lopen de drie naar eigen zeggen tegen een muur van onwil op bij de rechtbank in Amsterdam. De politie heeft in Drunen en Brabant in een onderzoek naar illegale vuurwerkhandel drie mannen van 18, 23 en 30 aangehouden. In hun auto hadden ze zo'n 5000 nitraatbommen bij zich. Volgens de politie zouden de verdachten het vuurwerk onder meer verkocht hebben via sociale media. Het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in het noordwesten van China is opgelopen naar zeker 126. En ook zijn er nog altijd honderden gewonden. Contact nu met China-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, hoe groot is de schade na die beving? Nou, er zijn vooral ook veel huizen ingestort. Want het is een gebied, moet je je voorstellen, waar de huizen heel eenvoudig zijn. Vaak ook uit leem zijn opgetrokken. En dus helemaal niet aardbevingbestendig zijn. Dat is gebeurd. Er zijn ook verder... Een deel van de elektriciteit is uitgevallen, een aantal van de voorzieningen, maar dat is wel ook weer deels hersteld. En er zijn veel mensen dakloos geraakt doordat ze hun huizen zijn kwijtgeraakt. Ja, daardoor is die schade dus relatief zwaar. Is het ook een beetje een dichtbevolkt gebied of valt dat mij? Nee, het is niet dichtbevolkt, maar die schade is relatief zwaar ook, omdat die aardbeving vrij aan de oppervlakte is geweest. Niet zo heel diep in de grond. En door zo'n ondiepe aardbeving krijg je meer schade. En dat is in dit geval ook gebeurd. Dus het is zo'n beetje de zwaarste aardbeving van de laatste 9 jaar die we hier nu zien. Ja, en 126 doden dus tot nu toe en honderden gewonden. Hoe verloopt de hulpverlening? Nou, er komen vooral ook veel tenten binnen, dus noodtenten waar de Chinese overheid over beschikt. Die zijn opgezet, blauwe tenten zijn dat. Er zijn ook veel matrassen en dekens geleverd. Er zijn ook kooktoestellen geleverd. Maar er moet nog, en er is nog onderweg, want dat komt nu deels aan brandstof voor die kooktoestellen en dikke jassen voor mensen om aan te trekken. Om te zorgen dat die mensen een beetje warm blijven. Want het is daar 's nachts wel min 15, min 16. Graden. Het is op dit moment juist in China heel erg koud. Ja. Dus dat is wel een van de prioriteiten. Om te zorgen dat die mensen te eten krijgen en dat ze warm blijven. Ja, en dat is natuurlijk voor de mensen die getroffen zijn lastig, maar ook voor de mensen die daar hulp moeten verlenen, lijkt me. Ja, het is een bergachtig gebied. En het is dus de wegen zijn af en toe ook door die kou zijn ze ook glad. Dus het is vaak moeilijk om op plekken te komen. En aan de andere kant is het juist weer heel nodig dat die mensen heel snel bereikt worden, omdat ze anders door de kou getroffen worden en dat misschien niet overleven. Dus er wordt heel hard gewerkt nu. En dat moet ook, want anders vallen er nog meer slachtoffers. Ja. Dat zal toch sowieso nog wel, zal het dodental nog wel even een klein beetje oplopen. Ja, snelheid is dus geboden om daar die slachtoffers van die aardbeving te helpen. Dank voor de toelichting van nu, China-correspondent Garry van Pinksteren. GGZ-organisaties luiden de noodklok. Er is veel te weinig personeel en de patiënten staan daardoor soms jarenlang op een wachtlijst. En dat heeft impact op de kwaliteit van de zorg, waarschuwen de organisaties. En volgens hen moet een nieuw kabinet investeren in de mentale gezondheid van mensen en het aantrekken van meer personeel. Daarnaast moet volgens hen het zorgstelsel ook op de schop, met minder administratie en minder marktwerking. De lava van de uitgebarste vulkaan in het zuidwesten van IJsland lijkt niet richting het dorp Grindavik te stromen. 4000 inwoners die werden vorige maand al uit voorzorg geëvacueerd vanwege uitbarstgevaar. Het hoogtepunt van de uitbarsting kwam uit een kilometerslange scheur in de aardkorst. Daar kwam magma omhoog. En door die uitbarsting is de lucht oranje-rood gekleurd. De IJslanders die wordt opgeroepen om thuis te blijven en vooral niet naar die uitbarsting te gaan kijken. Ook al levert het spectaculaire plaatjes op. En toch zijn er meerdere mensen al op afgekomen. En de vulkaan ligt ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik. En het vliegverkeer van en naar IJsland heeft nog weinig last van de uitbarsting. 12:09 krijgt u nog het weer. Het regent overal en op sommige plekken regent het ook flink door. Regionaal kan zo'n 20 mm vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het zacht met 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, maar dan ook weer regen. Het blijft vrij zacht. En van het weer gaan wij door naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Een uitzondering is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Komt door een spoedreparatie daar en er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Vluchten of vervolgd worden, het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Hij is het genie achter de Beach Boys, maar worstelt ook met mentale problemen. Muzikant Brian Wilson. Vanavond in het Uur van de Wolf de persoonlijke documentaire Brian Wilson Long Promised Road. Over een muzikaal supertalent en de prijs van succes. Vanavond 22:50 NTR NPO 2. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Op het sportgala morgenavond worden de sporters van het jaar gekozen. Zo goed zijn die dat ze de sport naar een hoger plan tillen. Maar er zijn natuurlijk meer gamechangers natuurlijk. En over de coaches onder hen heeft Jumbo-Visma-baas Marijn Zeeman samen met zijn broer Thijs een podcast gemaakt. Ik spreek de gelauwde coach en zelf natuurlijk ook behoorlijke gamechanger zometeen vanaf zijn trainingskamp in Spanje. En het Vlaamse DPG wil het Nederlandse RTL inlijven. Wat kunnen we leren van hoe het mega-mediabedrijf het in thuisland België al doet? Dat ook allemaal later dit uur, maar nu eerst naar het Midden-Oosten. De Nieuws-BV. Abdel Fattah al-Sisi has been re-elected for a third six-year term as president of Egypt. The head of state won an undisputed 89.6% of the vote, according to the Egyptian National Elections Commission. Ja, Sisi, de zittende president van Egypte, heeft weer de verkiezingen gewonnen. Daarmee gaat Sisi zijn derde termijn als president. In hoeverre heeft deze uitkomst invloed op de oorlog in Gaza? Dat vraag ik aan Eduard Cousin. Hij is correspondent in Egypte. Goedemiddag, Eduard. Goedemiddag. Ja, toch nog heel even over die verkiezingen. Het is toch geen verrassing dat al-Sisi blijft als president? Deze uitslag lag toch volkomen voor de hand? Het was verre van een verrassing. Sisi komt 10 jaar geleden aan de macht in Egypte. Hij heeft eerder 2 verkiezingen gewonnen en nu een derde verkiezing. Maar iedereen die ik sprak hier in Egypte en iedereen die het over de verkiezingen had, die wist al dat Sisi deze zou gaan winnen. Er was echt geen enkele twijfel dat op enige andere manier kon aflopen. Dus die verkiezingen zelf waren in die zin ook weinig spannend. Er waren heel veel Sisi-posters overal in de stad. Er waren wat feestjes georganiseerd als steun voor Sisi. Maar de meeste Egyptenaren die ik sprak, die wilden eigenlijk niet stemmen. En die zagen er ook het nut niet van in. Want zoals je zei, Sisi, die zou dit hoe dan ook gaan winnen. Ja, nou zou er ook sprake zijn van een intimidatiecampagne, waardoor hij bijna 90% van de stemmen haalde. Heb jij daar iets van gezien? Niet in het straatbeeld direct tijdens de verkiezingen, maar wat ik wel heb gezien, is bijvoorbeeld een oppositiepoliticus, die heet Ahmed Attentawy, die sprak uit in augustus sprak hij uit dat hij graag mee zou doen met de verkiezingen. En die wist een soort van een beweging op te bouwen. Hè. Die wilde echt een alternatief, die wilde meer democratisch, meer sociale gelijkheid. Die had een verkiezingsprogramma al met een paar punten om daartoe te komen. En die leek een soort van beweging te krijgen overal in het land. Maar toen kwamen de voorwaarden werden toegepubliceerd wat je moest doen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En hij had 25.000 handtekeningen nodig om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En wat ik gehoord heb van mensen die zo'n handtekening wilden inleveren om steun aan hem te betuigen, dat die werden tegengewerkt bij overheidsbureaus, dat opeens de stroom uitviel, dat de printer niet deed, of dat er mensen stonden die ze intimideerden, waardoor ze niet hun handtekening konden geven aan deze kandidaat. Dus uiteindelijk wist hij ook niet genoeg handtekeningen te verzamelen, waardoor hij niet mee kon doen. En nu staat hij zelfs terecht voor het overtreden van de verkiezingsregels. Dus als je het daarover hebt, daar was zeker sprake van intimidatie. Plus er zijn berichten dat tijdens de verkiezingen dat bijvoorbeeld mensen 200 pond kregen, 200 Egyptische pond, ongeveer vergelijkbaar met 6 euro... dat die dat kregen om hun stem uit te brengen op Sisi. Dus ja, met dat soort tactieken was er ook geen echt alternatief. Ja, nu Sisi heeft dus gewonnen, hoe dan ook. Egypte is ook het buurland van Gaza, aan de zuidkant, plus ook een overwegend moslimland. Welke gevolgen heeft deze uitkomst nu voor het conflict tussen Israël en Hamas? Ja, nou voor het... Kijk, Egypte heeft hele goede banden met Israël. Zeker onder Sisi zijn die banden aangehaald. En ik denk dat ook in de regio Israël, ook Hamas, de VS, de EU... Iedereen ging ervan uit dat Sisi president zal blijven na deze verkiezingen. Dus dat hij nu langer president wordt, is niet opeens dat daar iets verandert in de verhoudingen rond dit conflict. Wat je wel ziet, dat de afgelopen weken, sinds de oorlog in Gaza, sinds de bombardementen en de blokkade van Israël, is dat je ziet dat Egypte daar een belangrijke rol in heeft. Ten eerste omdat hulp vanuit Egypte Gaza binnenkomt. En ten tweede omdat Egypte eventueel een land zou kunnen zijn dat vluchtelingen uit Gaza opneemt. Hè. Dus er kan hulp van Egypte Gaza in, en er zouden eventueel vluchtelingen vanuit Gaza Egypte in kunnen. Dus Egypte heeft er wel een belangrijke rol in. Maar en die rol verandert niet nu met Sisi, maar er zijn wel heel veel aspecten eraan die de komende periode heel spannend gaan maken. Ja, nu is er ook een grote economische crisis in Egypte. En er zou sprake zijn dat als Egypte veel Gazanen gaat opvangen als vluchtelingen, hij daar veel geld voor zou krijgen. Speelt dat ook nog een rol? Dit is inderdaad wat het heel spannend maakt. Egypte gaat door een enorme economische crisis. Met torenhoge inflatie, voedselprijzen die door het dak zijn geschoten. Tekorten aan bepaald voedsel, zoals suiker. Het heeft enorme buitenlandse schuld. De waarde van de Egyptische pond is echt gekelderd de afgelopen jaren. En op de zwarte markt nog veel verder. Dus Egypte heeft een groot probleem. En sommigen zeggen ook dat Egypte op een gegeven moment bankrupt zou kunnen worden. Echt dat het zou kunnen omvallen. Wat eigenlijk niemand wil. Dus de situatie economisch is echt heel penibel. En wat je de afgelopen weken ziet, is dat vanuit Israël er steeds meer stemmen opkomen, zowel in de media, gelekte overheidsdocumenten, functionarissen, die openlijk spreken over het verdrijven van Palestijnen uit Gaza, Egypte in. Hè, er wordt openlijk over gespeculeerd, over wordt het geopperd dat dit dan een oplossing zou zijn voor de situatie in Gaza. En dit zou in feite neerkomen op de etnische zuivering van Gaza. En je ziet nu ook op de grond dat deels gebeurt. Hè. Eerst de Gaza-stad, moesten de Palestijnen weg naar Khan Yunis in het zuiden. Vervolgens moesten ze weg uit Khan Yunis. En je ziet nu dat steeds meer Palestijnen, we hebben het over richting 1 miljoen... echt tegen de grens met Egypte aangeplakt zitten worden. En ik heb zelfs hulpverleners gesproken die zeggen, op een gegeven moment wordt de situatie in Gaza zo moeilijk, met honger, met geen drinkwater, met de oorlog, dat mensen misschien wel de grensovergang door gaan breken, over het grenshek Egypte in gaan klimmen om de ellende in Gaza te ontvluchten. Nou, dit is iets wat enorm gevoelig ligt in Egypte. Want dat zou betekenen dat als Egypte hiermee akkoord zou gaan, dus die grens open zou zetten voor tienduizenden, misschien wel honderdduizenden Palestijnen die uit Gaza gedreven worden Egypte in, dan zou Egypte daarmee in zekere zin meewerken met die etnische zuivering van Gaza. En dat is iets wat heel gevoelig ligt in Egypte. Dan zou Egypte deel van hun eigen land moeten opgeven voor Palestijnen of iets dergelijks. Dus Sisi heeft tot nu toe altijd gezegd dat er een rode lijn is. Er komen een aantal gewonden, kleine aantal gewonde Palestijnen worden opgenomen in Egypte en hier verzorgd. Dat gebeurt wel. Palestijnen met een dubbele nationaliteit in Gaza, die kunnen de grens over en die komen naar Egypte. Maar hij zegt meer niet. Een grootschalige verplaatsing van Palestijnen gaat Egypte niet doen. Maar dan is er die economische situatie. En er wordt inderdaad gespeculeerd dat ja, die situatie in Egypte Egypte in zo'n kwetsbare economische situatie zit dat een deels een kwijtschelding van die schulden, meer financiële steun vanuit de VS, vanuit het IMF, vanuit Europa, Sisi toch ertoe aan zou kunnen zetten om grote aantallen Palestijnse vluchtelingen op te nemen. De vraag is, gaat dat echt gebeuren? Hoeveel dan? En wat voor effect gaat dat hebben in Egypte? Ik denk echt dat intern in Egypte voor problemen kan gaan zorgen, omdat Egyptenaren dan echt zien dat Sisi, wij spreken, bukt voor de druk van het buitenland om toch zoiets te doen. Ja, maar verwacht jij dat Sisi zal meewerken aan het totale leegloop van Gaza richting Egypte? Ja, dat totaal, dan heb je het over de 2,3 miljoen. Ja, ik denk dat voor hem politieke zelfmoord zou betekenen. Maar zelfs als we het hebben over een paar honderdduizend, dan denk ik dat echt consequenties gaat hebben in Egypte zelf. Sisi moet afwegen. Als dit hem echt economisch kan helpen, dan is dat voor hem misschien wel de stap waard. En dan riskeren dat er wat meer onrust in Egypte komt. Want als die ook dit. Ja, dat is een moeilijke situatie. Dat wordt denk ik echt spannend. Maar jij zegt dat er nog altijd goede banden zijn tussen Israël en Egypte. Heeft Sisi dan ook nog invloed op het beleid van Netanyahu? Ik denk niet dat hij echt veel invloed heeft. De banden zijn, wat ik zei, die zijn de afgelopen jaren aangehaald. En dat heeft voornamelijk te maken met gas. Israël exporteert gas naar Egypte. Egypte gebruikt het voor zijn eigen elektriciteitsvoorziening en herexporteert een deel. Dus dat is voor zowel Israël als in Egypte gewoon een goede deal. En je zag toen er even geen gas meer vanuit Israël naar Egypte kwam aan het begin van de oorlog, dat die direct problemen waren met stroomtekort in Egypte. Dus er zit daar een grote afhankelijkheidsrelatie ook. Dus ik denk niet dat Sisi echt heel veel heeft om Netanyahu onder druk te zetten. Dat moet toch echt van Amerikanen komen. Daar kan Sisi niet zo heel veel. Ik denk dat de grote kaart die Sisi heeft is van als Israël echt op grote schaal Palestijnen gaat verdrijven Egypte in, dat tot instabiliteit in Egypte zou leiden. En dat wil eigenlijk ook niemand, ook Europa niet. Dus dat is zijn belangrijkste kaart. Maar verder heeft hij niet zo heel veel invloed. Nou heeft volgens verschillende experts in de VN Mensenrechtenraad, die wijzen de acties van Israël, dat het een beginnende genocide is. Ziet Egypte dat dan ook zo? Op straat wel. En op social media. Ik denk dat onder Egyptenaren wordt dat zeker zo gezien en beschreven. Egypte neemt dat niet officieel die term in de mond. Vanuit Sisi en vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt dat niet zo genoemd. Ze zijn wel kritisch op Israël. Ze zeggen wel van het is een schending van internationaal recht en het moet stoppen en er worden te veel burgers slachtoffers gemaakt. Dus ze zijn wel kritisch, maar ze nemen niet dit soort termen in de mond. En ik denk dat ook te maken heeft met dat ze ook wel die relatie met Israël wel gewoon nog in ieder geval redelijk goed willen houden. Dit heeft de relatie zeker onder druk gezet wat er nu gebeurt, maar Egypte wil niet het vredesverdrag met Israël op het spel zetten en wil niet dat echt escaleren, denk ik. Goed, dankjewel, Eduard Cousin, voor het duiden van de overwinning van Sisi, de correspondent in Egypte. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Met Marouane Azarkan van FC Utrecht ging er dit weekend voor de derde keer dit jaar een voetballer gestrekt van het veld af. Met hoofdletsel. In zijn geval een hersenschudding. Een kwaal waardoor er volgens de KNVB bij elke club één keer per seizoen een speler uitvalt. Tijd voor een helm. Voor veldspelers? Tenminste, dat opperde het Algemeen Dagblad vanochtend. Maar daar liep niemand echt warm voor dat artikel. Waar ze wel een helm op moeten is in het leger. En laat nou de Nits een lied hebben over voetbal en het leger. Ook nog over een club die ergens ooit getraind werd door de generaal. JOS. It's a family tradition to play in a football team. I have nephews dumb but tall, still feet first, kick the ball. Got flat feet, am I? These are we. They all thought it was time to start my fighting lasted 4 days. Between the names on this list, I see one name again. Yeah, my age, my first name. You thought it would win like in his jailless days. It is jailless days. They had so many boys who wanted to be in a team. So in one day, in one match, you had to prove your ability. I was knocked out. The real disgrace, a break with the family tradition in my prachtige, emotionele plaat ook. Jewers Days van de Nits. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze eigen politieke redacteur Sandrine Teloze langs bij Thierry Aartsen. Want die is naast VVD Tweede Kamerlid ook nog eens voorzitter van een zeer bijzondere commissie. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. De renovatie van het Binnenhof gaat zeker 2 jaar langer duren en gaat ook meer kosten. Redenen voor de vertraging zijn stikstof en de veiligheidseisen rond het Binnenhof, die zijn flink opgeschroefd. De verbouwing van het Binnenhof, dat is zo'n project waarvan het einde nog lang niet in zicht is. De Tweede Kamer is inmiddels bijna gewend aan haar tijdelijke gebouw, maar Mark Rutte zit nog altijd in het torentje. Wanneer moet hij er eigenlijk uit? Vroeg luisteraar Isaac zich af. En waar gaat hij dan heen met dat ministerie van Algemene Zaken? Daarvoor ging ik langs bij Thierry Aartsen. Naast Tweede Kamerlid van de VVD is hij voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie. Ja, dat is een bijzonder gezelschap. Wij zijn een club met Kamerleden, maar ook Kamerbewoners. Dus we hebben ook de ambtelijke staf zitten erbij, maar ook vertegenwoordigers van de beveiliging, van de schoonmaak. Ja, eigenlijk alles en iedereen die hier werkt in het Kamergebouw. Dat zijn er al gauw 1500 mensen in totaal. En wij begeleiden, zoals het woord al zegt, de verbouwing van het Binnenhof. Gelukkig niet wat betreft het budget. En ook niet wat betreft de planning. Daar hebben we helaas niks over te zeggen. Dat zijn gelijk de moeilijkste onderwerpen. Hè? Precies. Daar hebben we helaas niks over te zeggen. Maar wij begeleiden wel gewoon hoe het nieuwe gebouw er zo meteen uitkomt te zien. Dus als ik een mooi voorbeeld mag geven. We hadden een prachtig ontwerp van een architect die allemaal van die mooie schrootjes bovenaan het plafond had bedacht. Zag er schitterend uit. Akoestiek ook heel mooi. Maar toen zei iemand van de schoonmaak, zei, ja, dat is prachtig, maar als wij dat iedere week moeten gaan schoonmaken, dan zijn we daar een dagtaak mee kwijt. Dus ja, zo simpel is het soms ook gewoon. De commissie mag zich soms ook buigen over de inrichting van het Binnenhof. Bijvoorbeeld over de namen van de zalen in het gebouw. Ja, klopt. Alle zalen, behalve die van de plenaire zaal, hebben natuurlijk ook namen. We hebben de Torbekkenzaal, we hebben de Hans van Mielozaal, we hebben de Pim Fortuynzaal. En we krijgen er een aantal zalen bij. En nu is natuurlijk het hete hangijzer. Welke namen geef je die zaal? Ook daar kun je heel erg politiek over speculeren. Dus we zijn aan het kijken of we daar een ei over kunnen leggen. Maar daar zijn we nog niet uit met elkaar. Oh, kunt u daar al iets over zeggen? Nou, er ligt een officieel verzoek om Anton de Kom verzetsheld uit de koloniale tijd, om die te vernoemen. Probleem is echter, hij is nooit Kamerlid geweest. En een van de vereisten is dat je Kamerlid moet zijn geweest om een zaal mee te vernoemen. Er is op Pim Fortuyn, gelet op de situatie, natuurlijk wel een uitzondering voor gemaakt. Maar we proberen daar wel een goed plekje voor te vinden. Maar ja, de discussie is nog hevig. En nou ging de vraag van onze luisteraar, die ging ook over het torentje. Want momenteel zit Mark Rutte nog heel even zit daar. En het ministerie van Algemene Zaken, daar zitten ook nog allemaal mensen zijn aan het werk. Maar dat gaat ook dicht en wordt verhuisd, toch? Weet u wanneer dat gaat gebeuren? Ja, dat moet volgend jaar echt gebeuren. Kijk, Mark Rutte is natuurlijk heel erg gehecht aan zijn torentje. En ik snap dat hij wil blijven zitten. Maar nu moet hij er toch echt uit? Hij moet er echt aan geloven. De brandweer heeft gezegd, jongens, dat hele gebouw is echt brandgevaarlijk. Inmiddels is de Tweede Kamer verhuisd, de Eerste Kamer verhuisd, de Raad van State verhuisd. En zal ook het ministerie van Algemene Zaken eraan moeten geloven. Die gaan naar een pand bij Economische Zaken, heel anders dan een torentje. En nu zitten we hier in uw kamer in het tijdelijke gebouw. Ziet er heel anders uit dan het Binnenhof. Bent u nog wel eens terug geweest in de tussentijd? Ja, we zijn een aantal keer met een bouwhelm op door het gebouw heen gelopen. Want het wordt echt flink verbouwd. Van buiten lijkt alsof er niks gebeurt. Maar binnen wordt er echt flink gewerkt. Dus we zijn al een aantal keer terug geweest. Ja, en heel eerlijk, ook als je de plaatjes weer ziet, ja, dan verlang je wel weer terug naar dat oude gebouw, hoor. Nou, nog een paar jaar doorzetten dan, hè? Ik hoop dat ze een beetje opschieten en dat we de planning gewoon netjes gaan halen. Ook dat nog, Ja, dat we de planning netjes gaan halen. En dat we volgens mij in 2027 terugkeren in het oude gebouw. Sandrine Teloos in gesprek met Thierry Aerts. En heb je nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Morgen het sportgala van het jaar. Een mooie gelegenheid voor een gesprek met Marijn Zeeman, de manager van de nogal ontzettend succesvolle Jumbo-Visma wielerploeg. En hij is ook maker van een podcast over game changers in de sport. Horen we ook meer over. Op het WK van 1974 hoopte trainer Rinus Michels een briljante move te doen door de spelers vertier te geven in de vorm van muziek van Lenny Koer en in de vorm van een zwembad. Wat ik nog weet, dat wordt op een gegeven moment krankzinnig gehad op de deur gebonkt. Mijn broer doet het open en dan staat Lenny Koer daar in dat blote doos. Die zegt, ik heb begrepen dat jullie allebei niet kunnen zwemmen. Mag ik jullie zwembroek lenen? Ja, dus wat ik dus in feite in dat zwembad zie, dat is dus Lenny Koer met de zwembroek van René en Willy van der Kerkhof. En op dat moment dacht ik, ja, hoe de finale tegen de Duitsers ook afloopt, dat pakken ze me nooit meer af. NPO Radio 1. Nu eerst het NRC met Michel Koenen. De bondsdagverkiezingen van 2 jaar geleden moeten in Berlijn in ongeveer een vijfde van de kiesdistricten over. Dat heeft het Duitse Constitutionele Hof besloten. De verkiezingen die vielen samen met regionale en lokale verkiezingen en verliepen nogal chaotisch. Onder meer omdat die dag de marathon van Berlijn werd gelopen. Het OM eist 1 jaar cel tegen een verdachte van de mislukte overval op voetballer Dusan Tadic in juli vorig jaar. De 20-jarige Mohamed F. ontkent dat hij er ook maar iets mee te maken heeft met de poging tot straatroof. Tadic raakte daarbij licht gewond. Tadic speelde destijds voor Ajax. De Amerikaanse acteur Jonathan Mayers is schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij is een van de nieuwe sterren in Hollywood en hij zou in een grote nieuwe Marvel-film opnieuw de schurk Kang spelen. Maar vanwege de uitspraak hebben filmproducenten hem direct van geplande projecten gehaald. En Rusland heeft naar eigen zeggen geanticipeerd op het nieuwste sanctiepakket van de EU en zal manieren vinden om dit te omzeilen, zegt het Kremlin. Het 12e Europese sanctiepakket tegen Rusland werd gisteren aangenomen. Het is vooral gericht op de militaire en defensiesector, maar ook op de invoer van Russische diamanten. Bianca, hoe is het op de Nederlandse wegen? Nou, op de meeste wegen gaat het prima, alleen op de A12 niet helemaal, want van Den Haag naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Dat komt door een spoedreparatie en er zijn 2 rijstroken dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op dinsdag Marcel van Roosmalen. Vandaag maakte het CBS de inkomens van onder andere kippen- en varkenshouders bekend. Het gemiddelde inkomen, dus er zullen ongetwijfeld ook tussen zitten die het niet zo breed hebben. Maar ik dacht toch, was ik maar boer geworden. Had ik maar geluisterd naar die innerlijke drang. Lekker voedsel bereiden, in de buitenlucht werken, bovenmodaal verdienen en als held vereerd worden door een groot deel van ons volk. Lekker met een trekker wegen blokkeren, zwaaien naar de mensen en internetbankieren. Lekker beleggen in 4Farmers. Niets maakt zoveel los bij de Nederlander als het salaris van de ander. Van de salarissen van mediapersoonlijkheden, ministers en directeuren van zorginstellingen wordt u woedend. Terecht misschien in sommige gevallen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat u van bijna alle salarissen woedend wordt. Iedereen die meer verdient dan u is verdacht. Die staat ter discussie, die mag worden gekielhaald met of zonder motivatie. Het is links lullen, rechts stemmen in dit land, want de partijen die willen nivelleren verloren bij de verkiezingen. Op die partijen stemden genoeg dan weer mensen die gemiddeld meer verdienden. De Nederlander is in de war. We zijn tegen vakkenvullers, zakkenvullers, maar vinden tegelijkertijd onze boeren zielig. Het gemiddelde inkomen van varkenshouders steeg dit jaar volgens het CBS met 220.000 euro tot 370.000 euro. En dat van een leghennenhouder steeg met 93.000 euro tot 300.000 euro. Dat is meer dan een voetballer van FC Twente of de gemiddelde mediapersoonlijkheid die u zo veracht. Oorzaken voor de stijging zijn de afgenomen concurrentie, varkenspest en vogelgriep, waardoor de prijs per stuk en per ei steeg. In feite compenseerde u, en u heeft het toch al zo moeilijk, via de supermarkt meer dan ruimhartig een denkbeeldige inkomensverlies van de boeren. Deze feiten zullen wel weer niet zo goed vallen bij de sector. Nog een paar van dit soort onderzoeken en het CBS kan een optocht met trekkers voor de deur verwachten. Je zou willen dat ze bij pak en beet de NPO zo mondig waren. Zaten er daar maar boeren aan de top, dan hadden ze uit wraak voor wat ze waarschijnlijk te wachten staat alleen nog maar beelden van poep, stront en bloed op alle kanalen uitgezonden. Dan hadden ze van het glazen huis een grote schreeuwmanifestatie gemaakt van waaruit ze Nijmegen of een andere middelgrote slaapstad helemaal kapot hadden geterroriseerd. 300.000 euro voor eieren rapen, dat is 10 jaar pakjes rondbrengen. En 370.000 euro voor varkensversmesten, daar kun je 2000 mensen helemaal van onder tatoeëren. Als je de boeren strenger belast, krijgen al onze kinderen een hele mooie iPhone met abonnement. Of we gaan allemaal gratis op vakantie naar een warm land in een echt hotel. Want die geluiden hoor je ook steeds vaker. Dat gewone mensen dat zich niet meer kunnen veroorloven in dit kutland. Wij gaan weer bellen met een Belg, want nu DPG Media voor meer dan 1 miljard euro RTL wil overnemen, zijn er zorgen of het Belgische bedrijf niet een te grote invloed krijgt op het medialandschap in Nederland. Want de Vlamingen hebben onder andere al ook het AD, de Volkskrant, Nu.nl en Q Music in bezet. Wat wil DPG met al die zenders, die kranten, die tijdschriften, en waarom zijn die Belgen zo dol op Nederland? Ik vraag het aan journalist Wouter Verschelde, die DPG al jaren volgt. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom willen jullie ons zo graag? Dat is een goede vraag, Patrick. Maar eigenlijk is het antwoord heel simpel, voor de centen. Het model dat DPG Media in Vlaanderen, in België eigenlijk al heeft uitgerold, zijn ze nu ook in Nederland aan het verwezenlijken. Dat is heel simpel. Je hebt een aantal kranten, je hebt websites, je hebt radiostations, zoals je zegt. Dat hebben ze ook allemaal in België. Maar ze hebben daar natuurlijk ook al heel lang televisie, de VTM, die al jaren in handen is van Christian van Tilo, de grote baas van DPG Media. En dat levert grotere winsten op, meer kracht om met adverteerders te onderhandelen, maar ook de mogelijkheid om je kranten te gaan adverteren op televisie en omgekeerd. Wat ook in de media met een mooi toverwoord synergie heet, waarbij je eigenlijk kan gaan delen, een aantal programma's delen, maar vooral journalistiek werk ook delen. In België is het zo ver gegaan dat men de journalistieke diensten, de nieuwsredactie eigenlijk van VTM en van de grootste krant, het laatste nieuws, dat die gewoon één redactie geworden zijn, dat die gefusioneerd zijn. En natuurlijk zijn er ook wel wat jobs verdwenen. Ja, die synergie die kennen jullie dus al heel lang, dat de VTM en kranten allemaal in één hand zijn. Wat heeft dat gedaan met het Vlaamse medialandschap? Ja, dat heeft toch wel een grote effecten, denk ik. Hè? Omdat je een stuk de democratische controle van de journalistiek, van de vierde macht, zoals dat heet, ziet wegvallen. Je hebt natuurlijk gewoon een pak minder journalisten, dat is gewoon een feit. Hè? Ik was zelf ooit hoofdredacteur van De Morgen, een van de kranten van Christian van Tielen van DPG Media. En toen al werd alle buitenlandberichtgeving van de Volkskrant genomen. Sindsdien is het eigenlijk nog veel feller gegaan. Is al het binnenlands verslaggeving van de morgen komt eigenlijk van het laatste nieuws. En je ziet dat bijvoorbeeld heel sterk in de regionale journalistiek. Hè. In Vlaanderen zijn er eigenlijk maar twee grote krantenbedrijven die overeind gebleven zijn. Dat is Mediahuis, die trouwens bij jullie ook heel actief is. En dan anderzijds DPG Media. En je ziet dat heel veel lokale jobs gesneuveld zijn, dat er veel minder correspondenten zijn van die kranten. En dat betekent dat veel gemeenteraden in Vlaanderen eigenlijk niet meer deftig gevolgd worden. Dat je een soort, dat verdwijnt, die regionale journalistiek. Ja, en als jij nou met een Vlaams journalisten oog kijkt naar wat er nu staat te gebeuren in Nederland, is dat, dan waarschuw je eigenlijk ons dat dit kan gebeuren. Ik denk niet dat het kan gebeuren, ik denk dat het zal gebeuren. Want het is gewoon een economische logica die Van Tilo en DPG Media toepassen. Hè. Ze gaan niet 1,1 miljard betalen voor een tv-zender om er dan niks mee te doen. En dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Hè. Ze zijn begonnen eigenlijk heel klein bij jullie met het Parool. Maar daarna systematisch meer kranten opgekocht. En eigenlijk vooral de Wegener-groep, de lokale kranten bij jullie, die op een gegeven moment ook in hun portefeuille kwamen, dan zag je al van, kijk, ze gaan daarin snoeien. En ik zeg het nog eens, wat in onze sector het toverwoord synergie is, betekent gewoon de facto dat er jobs verdwijnen in de journalistiek en dat er steeds minder mensen hetzelfde doen. En ik vrees dat het model van bijvoorbeeld één grote redactie voor je grootste tv-zender en de grootste krant, iets is dat vroeg of laat ook in Nederland zal toegepast worden. Dat is gewoon de logica. Ja, want dat is bij jullie dus echt aan de gang. Het VTM-journaal wordt ook medegemaakt door de journalisten van de kranten. Ja, en je krijgt een soort eenheidsworst dan. Hè. Je krijgt dan eigenlijk één journalist die alles doet. Maar dat is gevaarlijk, denk ik, omdat je dan zo weinig stemmen overhoudt op den duur. Dat die pluriformiteit of de rijkheid in de media een stuk bedreigd wordt. Hè. Dat hebben we in Vlaanderen, maar eigenlijk ook in Franstalig België gezien, want ook daar heeft DPG Media nu RTL, de Franstalige commerciële zender, opgekocht. En je ziet dat is eigenlijk een systematiek die ze toepassen land na land. En ik vrees dat jullie de volgende zijn eigenlijk in die lange rij. Ja, nou zou er vandaag gestaakt worden door de journalisten omdat ze een hoger loon willen. Maar dat is afgeblazen omdat DPG Media en Mediahuis gisteren toch met een beter cao-bod zijn gekomen. Ja, ze deden dat eigenlijk in verband met hun loon. Maar eigenlijk moeten ze opletten dat ze niet in slaap worden gesust en dat er een veel groter gevaar is. Namelijk die synergie waar jij het over hebt. Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk in onze sector gebruikelijk dat er op het einde een deal gemaakt wordt. Dat zie je in België ook. Ze houden niet van stakingen bij journalisten. Dat is een beetje vervelend. Maar het is een soort, exact hoe je het omschrijft, een heel sluipend proces. Het gaat ook behoorlijk traag. In Vlaanderen is het in de laatste 10 jaar systematisch verder gegaan. En doordat het in stapjes gaat, merk je het eigenlijk niet. Moesten ze van in het begin aangekondigd hebben, het laatste nieuws en VTM die gaan samen één redactie vormen, dan zou iedereen gezegd hebben, dat is een schande. Vandaag klinkt het eigenlijk eerder van, we moeten dat doen omdat we ons willen wapenen tegen de grote vijand. En wie is die grote vijand? Dat zijn de bedrijven uit Silicon Valley, de Amerikanen van Google en van Facebook. Dat is de grote bedreiging van de media. Maar het antwoord dat we eigenlijk in de Benelux zien, is dat er ook enkel grote spelers overblijven die ook miljarden bedrijven zijn, of dat dan nu Belgen zijn of Amerikanen die bij jullie de markt domineren, dat denk ik dat het voor de gemiddelde Nederlandse journalist niet veel uitmaakt. Ja, dit is wel de grote droom van Christian Van Tilo. Hij wordt ook wel de Belgische Berlusconi genoemd. Jij volgt hem al jaren, jij kent hem goed. Wie is hij? Hij is een heel charismatische man. Hè. Dat is iemand die vanuit het niks met één blad dag allemaal hier bij ons zijn imperium heeft uitgebouwd. En dat is toch wel een heel straf verhaal van een ondernemer. Dat is ook iemand, een Antwerpenaar, dus die staat bij ons sowieso al bekend als iemand met een grote mond. Die durft echt wel. Maar anderzijds kan je zeggen, dat Belgische verhaal van die veroveraars van de media, dat heeft een wrang kantje, omdat in België er heel lang een heel grote subsidie geweest is van de distributie van kranten. Dat is een oud dossier bij ons, maar gaat echt over heel veel geld, over honderden miljoenen in de kering de laatste 10 jaar. Waarbij eigenlijk de Belgische uitgevers, zowel Mediahuis als DPG Media, op een heel goedkope manier op ongeveer de helft van de prijs van Nederland hun kranten konden bussen. En dat heeft hun natuurlijk een soort financiële doping gegeven om te kunnen gaan veroveren en andere media opkopen, onder andere in Nederland. Als je dat aan hemzelf zegt, aan Van Tilo, wordt hij daar heel kregelig over, want hij ziet zichzelf als echt een ondernemer, self-made man. Maar ik vrees dat de waarheid toch is dat de Belgische belastingbetaler een stukje jullie kranten en jullie televisiezenders nu financiert. Ja, dan wens ik je er ook veel plezier mee. Wouter Verschelde, het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Dus we hebben je zeker nog aan de telefoon. Dank je wel. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op X. Het woord van het jaar is bekend. Niet vreugdebier helaas, die werd tweede. Ook niet klimaatklever, want dat was vorig jaar het woord van het jaar. Nee, dit jaar gingen de meeste stemmen naar graaiflatie. En graaiflatie, dat is volgens de Vandalen inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijgingen van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om zo hun winst op peil te houden of zelfs te verhogen. En daar heeft Davina Michel een hartverscheurende ballade over geschreven. Never Enough. Trying to hold my breath, let it stay this way, and let this moment end instead of a dream with me. Getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky. Davina Michel. De Nieuws BV. Morgen is het sportgala en er wordt sportman, sportvrouw, sportploeg en coach van het jaar gekozen. Marijn Zeeman is genomineerd voor coach van het jaar en zijn ploeg Jumbo Visma als sportploeg van het jaar. En afgelopen zaterdag bracht hij samen met zijn broer journalist Thijs Zeeman de eerste aflevering uit van de podcast Game Changers. En dat gaat over coaches. Marijn is bij ons vanuit Spanje. Goedemiddag Marijn. Goedemiddag. Ja, op trainingskamp in Spanje. Wat voor training staat er vandaag op het programma? Nou, vandaag is een hersteldag. Dus dat. Was het zo zwaar gisteren? Altijd... Ja, de afgelopen drie dagen is er bij die jongens hard gewerkt. En dan moet er ook altijd weer een hersteldag tussen zitten. Ja. Nou, een hersteldag is mooi. Dan kunnen we jou even spreken. Ja. Want morgen is het Sportgala. Zeker. Jullie kunnen daar maar liefst twee prijzen in de wacht slepen. Namelijk die van coach en sportploeg van het jaar. Nou, over één prijs hoeven we echt niet te discussiëren. Maar dan die andere. Worden jullie ook sportploeg van het jaar? Ja, zware concurrentie, hè? Dus dat, we zijn benieuwd, uiteraard. Maar het is. Maar wat moet je nog meer winnen als je geen sportploeg? Ja. Je hebt alles gewonnen. Ja. Ja, nou goed, ja, het is straks aan de sporters, hè? Dus die ook hun stem mogen uitbrengen en die gaan een keuze maken. Het zou een hele mooie erkenning zijn, dat zeker. Goed, dan nu even iets heel iets anders. En op een gegeven moment, soms is dat grappig, maar soms ook niet meer. En dat ik tegen een 28-jarige als een keer moet zeggen, nou, ga maar onder de douche staan. Olympisch kampioen. Ja. Het is Pieter, wegwezen. Pieter, ik heb vandaag niks aan je, zei Pieter zelf. Ja, we horen hier zwemcoach Jacco Verharen in de podcast Game Changers. Die maak jij samen met je broer Thijs Zeeman. Waar gaat deze podcast over? Ja, het gaat over coaches die we eigenlijk bevragen over een periode waar zij echt dingen anders zijn gaan doen die tot dan toe gebruikelijk waren. Waar ze hun sport mee hebben veranderd. Waar ze ergens een andere afslag hebben genomen die tot dan toe gebruikelijk was. En dat levert hele interessante gesprekken op. Omdat ook de achtergrond, hoe kom je überhaupt op dat soort ideeën? Waarom ga je iets anders doen dan dat tot dan toe altijd is gedaan? Waar heb je dat geleerd of waar heb je inspiratie op gedaan? En daar gaan we over in gesprek. Ja, en je hebt bijvoorbeeld Joop Alberda, Jeroen Otter van Short Track, dat soort zaken. Maar deze was dus eerste was met Jacco Verharen. Wat maakt hem nou een gamechanger? Ja, we zijn echt teruggegaan eigenlijk naar de tijd dat hij het CIO's had gedaan. Zijn eerste stap in de zwemsport aan het zetten was. En uiteindelijk gevraagd werd door de vader van Pieter van de Hogeband. Om een zwemteam te gaan leiden in Eindhoven. En zwemmen was geen grote sport. Nederland was niet succesvol. En twee eigenwijze mannen, Jacco en Pieter, die zijn daar met elkaar aan de slag gegaan. En hebben iets opgebouwd waar we eigenlijk tot op de dag van vandaag van profiteren. Ja, want de zwemsport is sindsdien toch wel echt gaan floreren. Maar toen, jij bent natuurlijk ook coach, ook zeer succesvol coach. Wie was eigenlijk jouw voorbeeld als sportcoach? Goh, dat zijn er toch wel veel. Nederlandse coaches die ik zeker... Louis van Gaal, dat was ook in de tijd dat ik me begon te interesseren voor coaches. En coaching was natuurlijk wel... dat was de tijd dat Ajax de Champions League won in 1995. Razend interessante man. Veel gelezen van Phil Jackson, basketbalcoach. Onder andere van de Chicago Bulls. Coach Carter, ook algemeen bekend. Dus het zijn ook wel internationale coaches. Maar het zijn vele, vele mensen waar ik me door heb laten inspireren. Ja, inspireren. Maar wat leerde jij van hun dan? Ja, weet je, dat is ook zo mooi aan denk ik, aan deze podcast. Omdat het zijn allemaal andere persoonlijkheden. En ze hebben eigenlijk ook allemaal wel een bepaalde kwaliteit waar altijd iets van te leren is. De een zit meer in tactiek, de ander zit meer in psychologie, mental coaching. De ander meer op het fysieke vlak. Dus dat is toch wel heel erg divers eigenlijk. En dat maakt het ook zo'n boeiend vak, vind ik. Ja, en jij bent natuurlijk ook een zeer succesvol coach. Wat kunnen dan... Ja, mensen die aan jou een voorbeeld nemen, wat kunnen die van jou leren? Ja, goed, deze podcast gaat niet over mij. Het gaat over coaches, andere coaches. Oh, maar dit interview gaat wel een beetje over jou, hè? Dat weet ik. Ja, dat vind ik heel aardig. Ja, goed. Als ik iets moet noemen, denk ik doorzettingsvermogen. Dat is denk ik wel iets wat in de afgelopen jaren van toepassing is geweest. En altijd blijven leren, blijven ontwikkelen. Dat is in ieder geval ook iets waar ik heel veel plezier aan beleef. Ja, want dat doorzettingsvermogen, dat is zeker aan de gang. Want in de podcast leggen jullie ook de focus op de hobbels van de weg naar de top. En daar weet jij ook alles van. Ja. Luister mee. Ja. Het is weg. Jumbo-Visma. Weggespeeld. 3 weken resultaat fietsen en je verliest met 1-0. Alles naar de kloten. Ja, alles naar de kloten. Jullie verloren de Tour de France. Ik zie dat beeld nog, dat je daar wegloopt. Ja. Dat zeg je ook, dat het belangrijk is om over de moeilijke periodes te praten als coach. Waarom is dat zo belangrijk? Ja. Ja, nou kijk, weet je, ik denk dat veel mensen die van sport houden, die hebben wel vaak een mening over een coach. Hè? Dat is, kijk naar een voetbalstadion, er wordt 2 keer verloren en de witte zakdoekjes gaan omhoog. En dat tekent ook wel een beetje de eenzaamheid vaak van een man of een vrouw die voor die groep staat. Eigenlijk de vooruitgeschoven post van een groot begeleidingsteam. Voordat er succes komt en je werkt met hooggetalenteerde sporters, dat zijn ook zeer veel eisende mensen. En dat gaat niet altijd van een leien dakje. Daar zitten heel veel teleurstellingen bij, veel moeilijke momenten. En dat wisselt heel snel af. En juist ook om dat af en toe eens terug te halen. Ik denk ook dat bijvoorbeeld in de podcast met Joop Almeda heel mooi naar voren komt. Dat eindigt in het sportmoment wat er van de vorige eeuw voor Nederland. Alleen Joop, ja, volleybal, die neemt ons wel mee. Toen ze Olympische kampioen volleybal werden. Precies, 1996, Atlanta, Nederlands volleybalteam, Olympisch kampioen, historische prestatie. Maar goed, Joop laat ook wel zien dat het enorm zwaar voor hem is geweest. En waar hij allemaal tegenaan is gelopen. Ja, en dat vind ik heel mooi, dat coaches ons daarin meenemen. Eelco Meenhorst, roeicoach, vanavond ook morgenavond ook genomineerd. Die vertelt ook dat zijn baan eigenlijk aan een zijden draadje heeft gehangen. En 7 jaar later is hij ontzettend succesvol. Dus ja, dat levert gewoon hele mooie gesprekken op en mooie verhalen. Ja, want ben jij eigenlijk als coach ook, ja, als je dat zo vertelt, met dat je om moet gaan met teleurstellingen, zeker bij grote ego's, ook een hele goede psycholoog? Nou, dat is wel nodig. Ja, dat is zeker nodig. En psycholoog voor sporters, psycholoog voor collega-coaches, maar zeer zeker ook psycholoog voor jezelf. Herkennen wanneer je zelf eigenlijk in een fase zit dat het even niet goed gaat. Of mogelijk ook dat je niet zo goed functioneert of niet goed in je vel zit. En dat je daar ook het vermogen hebt om daarnaar te kijken. En daar ook weer dat weer om te draaien. En jezelf ook weer eigenlijk weer op de rit te krijgen. Dus ja, de mentale, psychologische component is heel belangrijk. Ja, want je moet de mensen ook weer motiveren. Want afgelopen jaar was ze zo succesvol met de winst in de Giro, in de Tour, in de Vuelta, naast alles wat je nog meer gewonnen hebt. Hoe ga je volgend jaar in? Kan het nog beter? Ja, nou goed. Het is uiteindelijk een historische prestatie geworden. Dat realiseren we ons heel erg goed. Hè. Dat is nog nooit gebeurd in het wielrennen. Dus dat is ook niet reëel om dat weer te verwachten. Maar uiteindelijk zijn we allemaal topsporters. Zien we altijd weer nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. We hebben nog geen monument gewonnen. Zoals bijvoorbeeld Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Dat is een grote droom, dus daar gaan we voor. Maar morgen win je wel een monument, hoor. Want volgens mij word jij gewoon sportcoach van het jaar. En alvast gefeliciteerd. Marijn Zeeman, heel veel dank. We gaan allemaal luisteren naar je podcast Game Changers. En heel veel succes daar in Spanje bij het trainingskamp. Dank je wel. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek, Sam gaat shoppen voor schoenen, Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Klaar voor een onverwachte museumervaring? Bewonder de Rietveldstoel, de flowerbomjurk van Victor en Rolf, een Dumas of Honthorst in een vernieuwde presentatie. Het Centraal Museum in Utrecht laat meer zien. Centraalmuseum.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Op weg naar 1 januari, als de Nieuwsbv precies 10 jaar bestaat, hoor je vandaag elke dag iemand die de afgelopen jaren een zeer graag geziene gast was in ons programma. En vandaag muzikant en componist Orville Breeveld. Maar nu eerst een definitieve uitspraak in de Deventer moordzaak. Dat en meer in het NOS Journaal. Michel Koenen. Ja, dat zometeen. Eerst een nieuwe uitspraak die net is binnengekomen. De man die in maart een gezin van 4 mensen doodreed op de A59... krijgt 10 jaar cel en tbs. Dat is een stuk hoger dan de eis van 7 jaar. Het gezin uit Raamsdonk-Veer met 2 ouders, hun zoon van 13 en dochter van 10... was onderweg naar huis na een etentje voor de verjaardag van de vader. Toen de bestuurster naar de linkerbaan ging om een vrachtwagen in te halen... reed Thomas de G. van achteren in op de auto van de slachtoffers... De verdachte had flink gedronken en filmde zijn rit. De Europese Centrale Bank is kritisch op Nederlandse plannen voor een extra bankenbelasting. Dat staat in een advies van president Lagarde van de Centrale Bank. Ze schrijft dat de maatregel de financiële stabiliteit in Nederland kan ondermijnen. En ze wil dat de Tweede Kamer daarom nog eens goed nadenkt over de plannen. Aangeschoven is economieredacteur Ruben Eg. Jij hebt het advies gelezen. Eerst even terug naar die verhoging aan zich. Waarom moet u er komen? Ja, banken die betalen sinds de kredietcrisis jaarlijks 470 miljoen aan een extra bankenbelasting. In de tijd was dat ervoor om Nederland uit de slop te helpen, was dat bedacht. Nu bedacht de Kamer dat er plannen moesten komen om de positie van sociale minima te verbeteren. En dat moest betaald worden door 150 miljoen extra aan bankenbelasting. Er heerste toen veel boosheid over banken die hele hoge winsten maakten. Omdat de ECB de rente in snel tempo had verhoogd om de inflatie te bestrijden, terwijl consumenten nog maar amper spaarrente kregen. Ja. Nou, dat wordt overigens nog onderzocht door de autoriteit Consument en Markt. Die wil weten of er wel voldoende concurrentie is in Nederland op de spaarmarkt. Ja, maar dat geld, die 150, die was dus nodig om het een beetje te verhogen. Maar de ECB is dus heel kritisch op die extra belasting. Waarom? Ja, nou ja, zoals gezegd gaat die rente dus omhoog om de inflatie te bestrijden. Ja, en dat daarmee dan direct hogere winsten worden gemaakt door banken, dat is helemaal niet vreemd, zegt de ECB. Die waarschuwt dat dat op langere termijn echt niet zo hoeft te zijn. De bedoeling is namelijk om de economie af te laten koelen. Die is ook stilgevallen, meldde de Nederlandse bank gisteren. Ook volgend jaar valt die stil, dan krimpt die zelfs nog een beetje. Kleine banken moeten daardoor, extra kredietverliezen opvangen door wanbetalers. De spaarrente kan onder druk komen, de hypotheekrente. En dus die winsten die blijven niet altijd zo hoog. Het is maar eenmalig. Ja, en er wordt dus ook een scenario geschetst door de ECB. Wat kan er gebeuren als die extra belasting er toch komt zoals de Kamer wil? Nou, bijvoorbeeld omdat ze moeten oppassen met het verstrekken van kredieten. Ze moeten kritischer gaan kijken of consumenten en bedrijven die leningen wel kunnen terugbetalen. Het wanbetalingen zal dus toenemen dat de economie stil gaat vallen. En ja, het zou ook kunnen dat buitenlandse banken Nederland gaan mijden vanwege die belasting. En nou wordt net onderzocht door de ACM hoe het zit met de concurrentie voor bijvoorbeeld de spaarmarkt. En ja, dat werkt dit dan extra in de hand. Nou, daar kijkt de ECB nu naar en dus zegt president Lagarde eerst grondig analyse wat de gevolgen van deze belasting zijn voor je hem ook gaat invoeren. Ja, flink wat huiswerk voor de Kamer dus. Wat denk je? Gaan ze er wat mee doen? Nou, het advies is wel vrijblijvend, hoewel de ECB natuurlijk niet zomaar een partij is. Eerder zijn er ook plannen gekomen in Europese lidstaten zoals Spanje, Italië, Slovenië en Litouwen voor een bankenbelasting. Ja. En die werden na het advies van de ECB afgeblazen of grondig nog eens herzien en grotendeels afgezwakt. Ja, want is er al een alternatief of is dit het enige plan wat de Kamer ervoor heeft? Er is geen ander plan om dit plan te betalen. Dus ja, dit is het. En anders staat het in de ijskast. Ja, gaan ze dus goed mee aan de slag. Dank voor de toelichting van u, economieredacteur Ruben Eg. En dan naar die zogeheten Deventer-moordzaak. Die hoeft niet opnieuw bekeken te worden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak die draait om de dood van de weduwe Jacqueline Wittenburg in 1999... Haar financieel adviseur Ernest Lauwers is in de zaak veroordeeld tot 12 jaar cel... maar zijn advocaat had gevraagd om herziening van de zaak. Dat gaat dus niet gebeuren, zei de Hoge Raad zojuist. De herzieningsaanvraag in de Deventer-moordzaak wordt afgewezen. Wat in de herzieningsaanvraag wordt aangevoerd over het telecombewijs... over het DNA-bewijs en over diverse andere verrichte onderzoeken... leveren geen zogenoemd novum op. Dit betekent dat de onherroepelijke veroordeling van de aanvrager in stand blijft. Ja, meer stappen zijn er niet nodig. Door het oordeel zijn er niet mogelijk. Door het oordeel van de Hoge Raad is de veroordeling nu dus onherroepelijk. De informatieronde is nu echt begonnen. PVV, VVD, NSC en BBB praten vanmiddag voor het eerst over de inhoud met informateur Plasterk. Er wordt gekeken of de vier partijen het eens kunnen worden over garanties voor de rechtsstaat, grondrechten en de grondwet. In Amsterdam is actrice Linda van Dijk overleden. Ze was onder meer bekend door haar filmrollen in Siske de Rat, Daans en Twee Vorstinnen en een Vorst. Ook speelde ze in tientallen theaterstukken en series. Linda van Dijk was 75 jaar. De lava van de uitgebarste vulkaan in het zuidwesten van IJsland lijkt niet richting het geëvacueerde dorp Grindavík te stromen. Op het hoogtepunt kwam uit een scheurende aardkorst van zo'n 4 kilometer magma omhoog. Het vliegverkeer van en naar IJsland heeft tot nu toe nog maar weinig last van de uitbarsting. Het NOS-journaal. De leider van de Houthi-rebellen noemt de internationale missie om de scheepsvaart op de Rode Zee te beschermen onnodig. Volgens de Houthis is de zee veilig, behalve dan voor Israëlische schepen of voor schepen die onderweg zijn naar Israël. De afgelopen weken voeren schepen regelmatig door de Rode Zee en waren ze doelwit van drones en raketten. En daarop besloten veel rederijen het te vermijden. Onder leiding van de VS is er nu een internationale missie om schepen te beschermen. Nederland levert stafofficieren die gaan helpen bij het plannen en uitvoeren van de operatie, zegt demissionair minister van Defensie Ollengren. Wat je nu ziet is dat die rebellen schieten, raketten afschieten, op commerciële schepen. En zelfs ook een kaping hebben uitgevoerd. Nou, dat kunnen we niet tolereren. Om dat te voorkomen heb je schepen nodig die luchtverdedigingscapaciteiten hebben, die dus die raketaanvallen op tijd kunnen onderkennen. En ook uit de lucht kunnen halen, zodat ze geen doel kunnen treffen. En überhaupt, hè, om ook het signaal af te geven dat wij niet kunnen tolereren dat je daar niet op een plek waar iedereen moet kunnen varen, een heel belangrijke plek ook voor de scheepvaart, dat je daardoor deze rebellen risico loopt. Nederland heeft ook toegezegd om te onderzoeken of er op termijn schepen kunnen worden geleverd voor de missie. Het overvolle opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel liet gisteren voor het eerst media binnen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, wilde aan de buitenwereld laten zien dat het zo niet langer kan. De missionair staatssecretaris voor Asiel van den Burg snapt wel dat het COA deze stap nam. Het laat zien dat we echt extra plekken nodig hebben, opdat we in Ter Apel gewoon niet alleen onder de 2000 kunnen zakken, maar ook kunnen zorgen dat het er weer gewoon allemaal goed functioneert. En nu, als het ergens kraakt en piept, is het wel in Ter Apel. Ja, zij doen eigenlijk een noodkreet aan Nederland, aan gemeentes, omdat het u misschien eigenlijk soms niet meer lukt. Ja, ik vind het verschrikkelijk dat ze die noodkreet moeten doen. Ik snap hem volledig. Ik snap ook alle stappen die ze daarin zetten. Want het gaat daar gewoon echt niet. En ik hoop ook dat via die beelden die u uitzendt, dat daardoor ook gemeentebesturen denken, dit kunnen wij toch niet laten gebeuren. En vorige week ontstond er commotie in de Tweede Kamer over de spreidingswet. Die moet ervoor zorgen dat asielzoekers dus beter over het land worden verdeeld en niet alleen maar in Ter Apel terechtkomen. De gemeenten die kunnen daarmee verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Maar onder leiding van VVD-leider Jessel Gus werd er een motie ingediend waarin stond dat die spreidingswet er voorlopig niet moet komen. Maar er zijn ook gemeenten die terughoudend zijn met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd. Ja, dat komt helaas ook voor. En natuurlijk wordt er nu onderhandeld door de onderhandelaars, ook op het gebied van asiel straks, over instroombeperkend pakket. Ik ben zelf ook een groot voorstander ervan dat we de instroom in Nederland beperken. Daar doe ik ook mijn best voor in Europa. Maar los daarvan, hoe hoog de instroom of hoe laag de instroom ook is, als hier mensen zijn, dan laat je ze niet in het gras van Ter Apel slapen. Er was een oplossing voor, toch? Die spreidingswet? Nou, die is er nog steeds. Want die wordt 16 januari in de Eerste Kamer besproken. Ja, maar uw fractie is het daar niet zo mee eens, volgens mij. Nou, de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft er inderdaad tegengestemd een paar maanden geleden. U heeft ook afgelopen woensdag het standpunt van het kabinet gehoord. Wat doet dat met u, dat uw eigen fractie dat doet? Daar ben ik niet mee bezig. Ja, natuurlijk in mijn hoofd wel. Maar vooral ben ik bezig met ervoor te zorgen dat er voldoende plekken zijn. En ik snap ook de gedachte van de VVD. Die zegt namelijk, je moet de verbinding leggen met instroombeperkende maatregelen. Dat zeggen meerdere partijen. Ik vind ook dat we instroombeperkende maatregelen moeten hebben. Laat onverlet, we moeten zorgen dat we voldoende opvangplekken hebben. Maar wat vindt het Kamerlid van den Burg van die actie van uw eigen fractie? Ik ben lid van die fractie. Ik discussieer dus ook mee in de fractie. Wat ik daar zeg, blijft in die fractie. Maar die motie die is ingediend vorige week, was mij dus ook bekend. Want is ook gewoon van tevoren met de fractie gedeeld. Demissionair staatssecretaris Erik van den Burg was dat in gesprek met politiek verslaggever Jorn Kompeer. De politie heeft in Drunen in Brabant in een onderzoek naar illegale vuurwerkhandel 3 mannen van 18, 23 en 30 aangehouden. In een auto hadden ze zo'n 5000 nitraatbommen bij zich. Volgens de politie zouden de verdachten het vuurwerk onder meer hebben verkocht via sociale media. Ook hun woningen zijn doorzocht, net als een bedrijfspand en 3 garageboxen. Daar is verder niets gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en de 3 mannen zitten nog altijd vast. Bijna 11 minuten over 1 krijgt u nog het weer. Het regent overal en op sommige plekken kan het ook stevig doorregenen. Regionaal kan zo'n 20 mm vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het zacht met 7 tot lokaal 10 graden. Morgen zien we ook af en toe de zon, maar ook dan weer regen. Het blijft morgen vrij zacht. Tegenover me zit Orville Breeveld. Die zit al heel de tijd tegen me aan te praten, maar ik heb mijn koptelefoon op. Want Bianca, ik mag heel even met jou praten. Want hoe staat het nu op de Nederlandse wegen? Ja, zo is dat. Nou, er staan 2 files. Die veroorzaken wel allebei behoorlijk wat vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je bijna een half uur vast tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer file staat er. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. En op de A58 in het zuiden van het land is ook een ongeluk gebeurd van Breda naar Tilburg. En daardoor sta je vast tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Vertraging is 20 minuten en er is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, 8, 7. De Nieuwsbv. 6. Op 1 januari bestaat de Nieuwsbv 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. Ja, en ik zei het al vandaag hier in de studio. Orville Breeveld, muzikant, componist en betrokken bij de programmering van het Concertgebouw in Amsterdam. En ook de man die ja, regelmatig in de Nieuwsbv te gast is geweest. Yeah. Als het over muziek gaat, eigenlijk over allerlei zaken. Orville, goed je te zien. Patrick, fijn je te zien, joh. Zullen we even teruggaan naar ja, een aantal jaren hoe het allemaal begonnen is. En dat begon ja, ongeveer met zangeres Dionne Warwick. Oh ja. Dionne Warwick is niet zomaar een vocaliste. Don't make me over. Now that I do anything for you. Bij het Concertgebouw zijn we dus ook bezig met inclusie en diversiteit en dat soort zaken meer. Ik denk dat de klassieke muziek heel lang heel eenzijdig gepresenteerd is. Hè? Heel Europees en wit-Europees. Terwijl het tegelijkertijd een hele ontwikkeling bezig was door mensen overal ter wereld. Ik hou me heel erg bezig met hele brede muziek, van klassieke muziek, maar ook jazz en fusion. En Sakamoto vind ik eigenlijk een componist waar alles, al mijn liefdes samenkomen. De meerderheid van de mensen uit de grote steden die hebben een migratieachtergrond. Nou, tegenwoordig komen hun opa's en oma's kwamen ergens vandaan. Dus het zijn gewoon Nederlanders met een heel breed softwarepakket aan artistiek kapitaal. Als we een nieuwe zender zouden hebben waar je dergelijk kapitaal weergeeft op velerlei manieren. Nou ja, dan heb je een enorme markt. Schitterend, toch? En herken je alles? Ja, nou, het was wel even weer het is wel een tijdje terug. Ja, maar hartstikke leuk om te horen. Ja, hartstikke leuk om te horen. En vooral, Orville, wat je natuurlijk ons kwam doen. Je kwam ons dingen leren. Je kwam ons ook inspireren. Maar ja, de gemene delen tussen al die verschillende fragmenten was toch wel het woord inclusie. Zeker. En ja, jij zit natuurlijk in de muziekwereld, in allerlei genres. Hoe belangrijk is dat, in de inclusie in de muziekwereld? Heel erg belangrijk, omdat je ziet dat hoe Nederland en vooral de grote steden eruit zien, dat is een waaier van culturen. En wat je wil eigenlijk een spiegel zijn van die samenleving. En daarom is het belangrijk dat daar. En ik ben heel erg bewust van, dat klinkt heel politiek allemaal, maar ik ben echt intrinsiek geïnteresseerd in al die smaken. Net als je een kok bent en ik werk in een restaurant, dan wil je echt weten hoe sushi smaakt en hoe je dat bereidt. En dat je pannenkoeken ook fantastisch vindt. Dus ik vind die mix van smaken en culturen en de geschiedenissen, de verhalen erachter. En vooral het publiek dat ernaar luistert. Die allerlei herinneringen. Ik weet nog wel, bij het concert, waar toen ik net begon, En we posten dat ging nou over Gugushin, een Iraanse popster. Daar krijg je hele anekdotes van mensen die hier naartoe kwamen en hele nostalgische verhalen. Dus muziek is echt voor mij een vehikel om mensen te verbinden en vooral mensen te leren kennen in de essentie van hun zijn. Ja, en jij bent dan een soort van profeet, lijkt wel, als je er zo over praat. Ja. En we hoorden je net al in het fragment praten over zwarte componisten, over een componist uit Curaçao, over het verdwijnen van jazz en wereldmuziek van de radio. Lukt het jou als profeet om makkelijk genoeg ruimte te krijgen voor de inclusiviteit zeker, in Nederland op het gebied van muziek? We moeten nog heel veel doen, maar is verandering. Nou, mensen als ik heb gelukkig hele goede collega's en ook door de Nieuws BV onder andere, want vergis je niet, door dit soort gesprekken aan Nederlanders van allerlei pluimage met hun te delen, komen we ook verder. Want het is opvoeding, hè? Het is educatie. We hebben allemaal niet de waarheid in pacht, maar door te delen van informatie en door elkaars enthousiasme te laten horen en zien, komen we stappen verder. Dat zeg jij ook. En dat is dus van elkaar te leren, naar elkaar te luisteren. En ja, dit Nieuwsbv bestaat nu 10 jaar. Is er in die 10 jaar veel vordering gemaakt op wat betreft inclusie? Zeker weten. Nou, 20 jaar geleden begon ik, iets langer dan 20 jaar geleden, begon ik met een podium in Amsterdam-Zuidoost in de Bijlmer. Toen was er geen infrastructuur en ik had gewoon een bandje en we begeleiden artiesten uit allerlei Turks, Arabisch, Bollywood, Caribisch, hip-hop, Nederlandstalige smartlappen, maakt niet uit. Maar het grappige is, toen de tijd was er nog helemaal, het woord inclusie werd niet eens gebruikt. Weet je, als je het over inclusie had, dan dacht je waarschijnlijk over een postpakketje waar of je kerstpakket waar alles inclusief moest zijn. Maar nu leeft het veel meer. Maar ik heb de verandering gezien. Er is inderdaad nog heel veel te doen. Maar het is ook heel leuk om te doen. Vergis je niet, want muziek, ik ben muzikant ook zelf. Ik kan eindeloos naar muzici luisteren en ensembles en gezelschappen. En ik denk dat nu langzamerhand, zeker de podia zien van, hey, wacht even, het is niet alleen super interessant, maar er is ook een markt voor. Hè? Er zijn ook mensen die gewoon kaartjes komen kopen en het klantenbestand van een concertzaal diversificeren. Ja, en het klantenbestand, maar natuurlijk ook de programmering. En ik begreep dat er volgend jaar voor het eerst een opera van een Surinaamse componist gaat worden opgevoerd in het Concertgebouw. Ja. Je mag een tipje van de sluier oplichten. Ja, dat is echt, ben ik zo trots op. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest gaat op 15 februari voor het eerst in de geschiedenis een opera van de Surinaamse componist Johannes Helstone, die in de slavernij is geboren in 1853. En die opera is in 1906 opgevoerd in Berlijn. Jawel, want hij werd gestuurd naar Leipzig om conservatorium te studeren. Hij heeft daar nu furoren gemaakt in Wenen, Parijs, maar ook in Berlijn en in Paramaribo. Maar daarna in vergetelheid geraakt. Dus nu, en zeker als iemand van Surinaams komaf, ben ik enorm trots dat op 15 februari iedereen moet er naartoe. In de grote zaal van het Concertgebouw. Ja, ik zeg, tipje van de sluier mag je oplichten. Want we willen natuurlijk dat op 14 februari natuurlijk alles erover horen. Dan moet je zeker langskomen. Want zo zijn we natuurlijk hier bij de Nieuws BV. In die 10 jaar hebben we vele hoogtepunten met jou mogen delen. En wat ik ook altijd een mooie rubriek vond, was de Strijdbare 17. Een serie die we ooit maakten over protestliederen. Jeetje. Jij was ook de gast. Weet je nog welk lied jij zong? 7 dagen lang. Laten we luisteren. Oh, wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, slaat vat maar aan. Ja, drinken we samen, niet alleen. Ja, mooi man. Heel apart om te horen, ja. Ja, ja. Nou ja, dit nummer is voor mij ook precies waarvoor ik sta. Dit nummer geeft weer, verandering komt samen. Ik ben echt tegen, we leven in een tijd van enorme polarisatie, dreigende polarisatie. Maar verandering begint samen. Ook als het gaat om het ontdekken van muziek. Ook als het gaat om het zichtbaar maken van historische verhalen. Wat me ook enorm boeit. En 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Dus eigenlijk moeten we het weer helemaal opnieuw draaien. Ja, dat zou. Nou ja, ik weet niet. Weet je wat grappig was? Ik was toen nog heel erg aan het oefenen. En ik werd toen gebeld door jullie. En ik was toevallig met die progressie bezig. Want die progressie komt een beetje overeen met All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Alleen het is een hele aparte oneven maatsoort. Dus wat zullen we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Het is een oneven maatsoort. En dat vond ik zo fascinerend van het nummer. Maar ik kende het vroeger vanuit huis. Vanuit thuis. Mijn vader en moeder speelden dat wel eens. En maar toen was ik nog niet geboren natuurlijk. Maar dat vond ik zo'n krachtig nummer over samenwerken. Over samen delen. Ja. Over samen knokken. En dat is, ja, dat is het nummer. Dus wij hebben veel van jou geleerd. Maar door ons heb je dus ook geleerd die rare telling. Maar het nummer, je zegt het goed. Het gaat over samen zijn. Over maatschappelijke betrokkenheid. En over die maatschappelijke betrokkenheid. Een heel ander onderwerp waarover je te gast was in een nieuwsbv. Had eigenlijk niks te maken met muziek. Maar ging juist ongeveer over het tegenovergestelde. Over geweld. Luister mee. Eigenlijk zou ik hier zitten met nabestaanden, maar die vinden het dus heel erg moeilijk om te spreken. Nou, als één moeder bijvoorbeeld, die heeft al in 2018 haar zoon verloren, moeten begraven. Maar die vreest nu gewoon voor de levens van de andere kinderen als ze zich uitspreekt. Kijk, we hebben gezien ook in het verleden dat wanneer we de verhalen rechtstreeks uit de monden horen van mensen, dat mensen pas gaan voelen en nadenken. En we willen vooral een nieuwe code ontwikkelen, zodat mensen gaan realiseren hoeveel schade je aanricht als je iemand doodsteekt. Ja, Orville. Zo. Wat is het? Waar ging het ook weer over? Weet je het nog? Ja, we hebben in 2021 hebben we een protestwaken georganiseerd in Amsterdam-Zuidoost. Om mensen te bewust maken dat de steekpartij en schietpartij moeten stoppen. Zeker als het gaat om zoveel tieners, jonge kinderen die elkaar doodsteken in Amsterdam-Zuidoost, maar ook in de rest van Nederland. En toen de tijd ben ik hier in de uitzending geweest. En dat is echt als vader. Dat is echt als vader en oom en buurman in de buurt waar je ergens zorgen om maakt. En dat is heftig om te horen weer trouwens. Ja, dit was in mei 2021, toch? 21. Nee, dit is, ik weet niet precies wanneer het was. Maar in ieder geval is er sindsdien wel wat veranderd. Nou, nu, als het goed is, is het best wel een relatief rustige tijd. Maar ik hou de media in de gaten. En ook vooral social media. En er gebeurt door Nederland overal en ergens wel veel hoor. Dat het steken, jongeren met messen rondlopen. Dat is echt een gigantisch probleem. Ja. En ik voel me daar zelf enorm verantwoordelijk voor. En ik hoop dat andere mensen dit ook gaan doen. En dat wij als ouders en ook met scholen en erover gaan praten, weet je wel. Het is echt een gigantisch probleem. Zoveel geweld onder jonge kinderen. En kinderen die ook al, want bij die waken spraken dus ouders. Hè? Ouders van die, hè? Een vader die zijn zoon heeft moeten begraven van 14 jaar. Ja, dat kan je niet indenken. Dat is vreselijk. Ja, maar het is iets wat veel verteld moet worden, waar we bewust van moeten worden, waar we iedereen verantwoordelijk moeten houden. Dat is ook weer samen, hè? Dat we allemaal het idee hebben van, joh, wij zijn allemaal huisgenoten in hetzelfde huis en je moet ook af en toe de afwas doen. Dus het is, en dit gaat over de hele primaire rechten en als veiligheid. Ja, maar je zegt, we moeten erover praten en jij als vader wil ook je verantwoordelijkheid nemen, maar heeft dat effect? Je moet iets doen. Het heeft wel effect, denk ik. Maar we moeten het veel meer doen. Veel vaker, een hogere frequentie. En we moeten met die jongeren gaan praten. Van, joh, waarom loop je met een mes rond van 70 centimeter? Weet je wel? Kunnen we niet op een andere manier oplossen? En waar zijn die ouders? Weet je wel? Die ouders kunnen. En social media natuurlijk. Hè? We leven in een andere tijd. En waar je heel veel communicatie tussen jongeren niet kan filteren. Dat gaat allemaal via Snapchat en weet ik veel wat allemaal. Maar wij als ouders moeten ons denk ik zeker bewust maken dat wij aan zet zijn. Wij zijn aan zet. Ja, maar hoe kan je aan zet blijven? Is dat puur in verbinding blijven met je kinderen? Of, ja, met elkaar, met je kinderen. Dat is wat ik denk. Hè? En wat ik van de scholen ook begrijp en zo. Het is heel moeilijk om in die communicatielijnen te komen. Dus wij als ouders, als ooms, als tantes, als buren. He, langs het voetbalveld moeten over dit soort onderwerpen praten. En met die jongeren praten. En met de jongeren praten dat wij ons ernstig zorgen maken. En zeker de jongeren die goed bezig zijn 100% belonen. Want die zijn er gelukkig in de meerderheid. Maar er is een minderheid die voor heel veel problemen zorgen. Ja. Dan hebben we toch weer veel besproken. Ja, we moesten wij toch even wel 10 jaar samenvatten. Ja. Van Dionne Warwick gingen we naar Bots. Ja. Met 7 laten we drinken. En toch ook nog even deze prachtige oproep van jou als vader. Als zorgzame vader. Dankjewel Orville Breveld. Dankjewel voor het even Patrick. Terugklikken. Het was bedankt voor al die jaren. Ja, het was even een prachtige opmaat naar het 10-jarig bestaan van de Nieuwsbv op 1 januari. En morgen hoor je hier in diezelfde reeks mijn voormalige collega Roelof de Vries. Kijk. En dan gaan we weer eindelijk die beroemde, die wereld